الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل احسن الحديث لذنا الله جل جلاله صداقت دو قرآن ذکر کئی او اللہ جل جلال ہو بل ذاتم ذکر کئی پا دیمانا سرا چی اللہ غزات دے چی بہترین کلام نازل کردے او بیا اللہ جل جلال ہو ندغ قرآن دا پارا او صفات اغا ذکر گئی نو اللہ فرمائی اللہ اللہ تعالی چی دے نزلا نازل کڑے دے احسن الحدیث بہترین کلام بہترین خبرہ او بہترین خبرہ علی الاطلاق کمالی خبره هغه کلام الله دے قران پاک دے چې کوم وحی الله جل جلاله اخیری پیغمبر ته کړی دا دته د هیڅ طرح په باطل نشی راتله دې کې څوک تغییر نشی کولې د مسلمانانو بهترین دستور دی او خسته دستور دی په دې معنی سره چې کلا یو مومن په دې باندې عمل وکړي نو دنیا او قبر اخرت کې الله کامیابی او الله ته دوره ثواب ورکړي لکه تورات چې لستو انجیل چې لستو زبور چې لستو قران او داغه نه سیوای اضافي لستلو لکه نبی علیہ السلام حدیث مفهوم دی اوګه حدیث دی چې د دې د سورتونو ماته تورات په مقابله کې دی د انجیل په مقابله کې دی او دا د زبور په مقابله کې دی او دا څه سیوای دی نو احسن الحدیث ته بهترین کلام دی څوک یې شاته کی نو هغه دنیا هم تباہ شي آخرت هم تباہ شي او قبر هم تباہ شي نو بهترین کلام دی یو صفت الله دا ذکر کو او دویم صفت کتاب دی مستقل یو کتاب دی د دې امام دی رالی مکتوب دی دې تر علی کې لښوی دی لیکل پکې شوی دی حلال پکې ذکر دی حرام پکې ذکر دی ټول احکامات د انتظامی متعلق د عدلی متعلق د عبادتو د معاشرات او د اخلاقیات او هر شی په کې مکتوب دی لیک دی او مستقل کتاب دی یو مستقل دستور دی بیا دریم صفت الله ذکر کئ متشابه اندازي کتاب دی داسې حال کې چې متشابه دی بعضی ځایونه د بعضو سره متشابهت لري یو بل سره په خپل کې مشابهت یو شانواله لري نګورا یو متشابهات مخکې تیر شو درې مسی پارا کې منه آیات و محکمات هن او مل کتاب و اخر متشابهات نازان لشه دی غیر مفهوم المانا چې معنا یې سمج ته ناراضي صرف الله پاک یې باندې پوي هغه معنا دلته نه مراد دلته متشابه معنا دی یو بل شرا یو شان په یو بل سره فصاحت کې بلاغت کې په معنا کې په خپل والی د الفاظو کې په فلاح کې فنور ورکولو کې پر رهنمای کې نو یو شان دی بالکل یو بل سره متشابه دی ټول یو شی دی کامل کتاب دی ټول یو بل سره مشابهت لري ناقص په گنیشته یو بل سره مشابه دی په کمال کې په حسن کې په حایس کې نو دا معنا مراد ده او هغه معنا نه ده مراده کومه معنا چې هغه درېم سي پاره کې هغه تیر شوی ده او بیا ور پسې بل صفت ذکر کوي مثانیه سلورم صفت ده مثانیه مثانیه جمع ده مثنا ده مثنا مکرر ته ویل کیږي مثنا مکرر دي آیاتونه مکرر دي مانیو کې هم تکرار ده یو ځای جنت ذکر کی ورپسې جهنم ذکر کی خیر ذکر کی ورپسې زکه شر ذکر کی زکه شر نمزان بچکول پکار دی انسان شر او پیجن ځان بته بچ کی خیر او پیجن اختیار به کی نو خیر ذکر کی نو شر ذکر کی نو ایمان ذکر کی نو د کفر تذکر اوږي نو ښه اخلاق ذکر کی د بد اخلاقه تذکر اوږي نو کیسه ذکر کی نو بار بار تکرار کی هر ځای کې د هر کسی خپل معنا او خپل مقصد دی راوړو د دې وجه کامل تفسیر علماء بصری ناغه دي چې هر ځای کې خپل تفسیر وي بعضی مفسر هغه یو ځای کې معنا او کینو چې دویم ځای راشنو حواله ورکی بس ما مخ کې ما د دې وضاحت کړل بیا ته لیکل ګرانی وایي کړه هغه ځای کې دا دي چې د دې مطلب او دا غزه مطلب یو دی حالانکه هر کس داسې نه قرآن کې یو کیسه او یو واقع هم ذکر کینو چې یو ځای کې ذکر کړي دا یو مقصد دی خبر ده انتالا ام بیعنی تک واقعہ بل جائے کی ذکر کئی نداغی بل مقصدی اس 120 زیونے کی دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر دا کہ صرف واقعہ من حیث الواقعہ کسا مقصود انہوں یو زیکی کاپی ہوا بیا 120 زیونے کی سی ضرورت ہو خبر ده انتالا او دا ہر زیکی ذکر کولو داغی خپل مقصد دینا اللہ پرمائی مثانیا مقرر دی مزامین دی آمانی دی کسی دی احکامات دی بار بار او د دې مثال داسې والے چې لکه یو بوټی ناغه ته تو بچو بار بار لګلېږي ناغه ته پیدا ورکه غټيږي اوس کټولې وته په یو ځل واچې ناغه زیړ شي ذکرنګي مؤمن دې قران کې روزانه دې مزامین مختلف کېږي او بار بار ذکر کېږي د دې ایمان تازه کېږي د دې ایمانی ترقی کېږي او داسې د دې ترقی کیږي لکه څنګه چې بوټي ته بار بار وبا چې ترقیږي اوس کو بوټي ته په یو ځل باندې لګه لګه مثالا چې ترقی کوي کو په یو ځل وته پوجا واچې نو شي اوس ک یو ځلې مزامین د موسی علی السلام کې څه په یو ځای کې ذکر کړي 120 ځایونه کې لګه لګه هر ځای کې خپل خپل مطلب او خپل خپل معنا د انسان ایمان وسر تازه کیږي ایمان کې ترقی کیږي اخلاقو کې ترقی راځي علم کې ترقی راځي نو ده مثال داسې والے بار بار اغا ذکر کئی تک شعر رو من حجلو دلزین تک شعر رو ایک شعران تک شعر رپیگی گڑپیگی زکشی من ہو ده قرآن دو جنا جلو دلزین سرمن ده اغا کسانی اغا کسانو یخشون ربهم چې د خپل رب نهري نو مومن ته مراد ده چې کله د الله تعالی د وعید د الله د عذابونو ذکر وشي نو چمړي زیکشي ربيږي یاره پراشي د الله نه پکې خوف موجود ده ثم تلین جلودهم بیا چمړي نرميږي ان دا الله نه پکی امید زړې مطمئن شي چې کله وعد ووري نو تلین جلودهم وعید ووري نو تک شعر پیدا شي او دا غرنګي دا الله تعالی وعد ووري د جنت وادي نو بیا چمړي نرم شي نزل کې اطمینان او سکون او امید پیدا شي. نو معنا دا شو قران چې اوري نو په د باندې د خوف اثر هم پیدا کیږي چې هغه د چمړو را پیدللی. او بیا بل ځای چې قران ووري نو د قران دا صفت ده چې د جنت آیاتونه نو د باندې د امید اثر هم پیدا کیږي چمړې نرم شي زړې مطمئن شي. نو گویا که ده قرآن یو صفت داده چه مومن که خوف و رجا پیدا کئی چه رجا انسان کی بی امید نو نیک عمال کئی و چه یر پکی نو ده گناه نزان بچ کئی ده بیلنس روانی کچره صرف امید شی نو پیامو یا اللہ غپور رحیم ده عمال لکئی او کچره نا امیدی شی یر ختم شی ده سر پکی یر نی نو پیا نا امید شی که ده سر پکی یر نی نو پیا نا امید شی او کتش امید شي تش امید شي رجا شي نبي الله غفور رحيم دي اعمال نه کوي مدرجا په صورت کې رجا غالب شي نو تش بس مونږه عبادت دي الله غفور رحيم خوف غالب شي نو بس ويمنګه جنت ته نشي تلي بیا عمل کوي. نو دا قران دا صفت انسان کې خوف هم پیدا کوي امید هم پیدا کوي اثرات د خوف هم پیدا کوي اثرات د امید هم پیدا کوي. نو دا پنځم صفت شو شپغم صفات ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله بیا نرمی کې چمړې د دیو زړه نه دي الى ذکر الله یاد د الله تعالی ته اچ هغه وعد د الله تعالی دی. اوم صفات ذالک هد الله الله فرمایي دا قران چې دا ټول صفات پکې موجود دي احسن الحديث دی کتاب دی متشابه دی مسانی دی او دا غرنګي خوب او رجا سره پیدا کیږي زړونه وتمایل کیږي دک صفاتونه والا چې ده هدى الله دا هدایت د الله دی. يهدي به الله من يشاء لا رخي الله تعالی به پدې سره منا چاته يشاو چې الله چاته لار خودل او واړي ومن يضل الله او هغه څوک چې الله تعالی گمراه کی فماله من هات نو ته بداغه د پاره هدایت کوون کې نمومي. نوګور دې کې یو مسله یاد ساتل قرآن ته وکي خدل چې په انسان کې خوف پیدا کی او په انسان کې ير پیدا کی او په انسان کې امید پیدا کی خجز باد پکې اوبراو کی غدارې چې قرآن ویل کیږي او څنګه ویل کیږي اللهم صل علی محمد سبحان الله الحمدلله نه په معنا پويږي. نو دا د قران د اوریدو طریقې نه د قران ادب نه دی د قران نه استفاده نشي کولای. اواز خلکو باندې جذبات راشي بږي مدام صحیح طریقې نه جذبات نه وځي بزان باندې غټا او ټوک نه راولي کینه دې په دیوال باندې کینوا او ته د قران اورو سیوا کنه بیا دې په باندې راشي. صحابه چې کومه طریقه او قران ته وق کې خودل هغه ته متوجي کېدل کم کار کې هغه انسان پریدي نو چې کوم صفات الله دل ته ذکر کړو دغه اثرات الله تعالی د قران په ذریعه د قران د اوریدو په ذریعه په دې انسان کې پیدا کړي. نو دک صحابه صفات مو چې قران به اوریدو نو دک صفات به کې پیدا کېدل کم صفات هغه چې قران ذکر کړو دک صفات به کې پیدا شو. دا نه چې اب په جذب راغی ټوپونه به شروع کړو یادار چې بس چې به والی نه دانو دروست زمانه کې د بدعات او دا سیزونه پیدا شوی دی. صحیح طریقه قرآن تا وقت که خودل خپل مصروفیات پری خودل وغی تزین او دماغ متوجه کل استماع چیز تاویل کی گی چی مخ که یدنو که داگه تذکره شو. اللہ و اللہ تعالی چی دی نزل نازل کلی دی احسن الحدیث دیر بہتر دا کلام دیر بہتر دا خبری نا دیر بہتر دا کلام چی قرآن نی کتابا پدا زل کی چی کتاب دی دستور دی متشابهن یو بل سره او شان دې مثانیا مقرر دي مزامین ده دي په داسې حال کې چې مقرر دي مزامین ده دي تک شاعر رو دريږي یا رپیږي منه د دې د وجه یعنی د دې د وعیدونو د وجه جلود الذين چمړي دا کسانو یخشون ربهم چریږي خپل رب نه ثم تلین جلودهم بیا ثم تلینو بیا نرمیگی پو آداری دو دو وعد کی دنیمتونو کی جلودهم چرمنه ددی و قلوبهم ازلونه ددی الی ذکر الله په داسې حال کې چې مایل کېدون کې ذکر د الله تعالی ته یاد د الله ذالک دا قران چې ده هد الله هدایت د الله تعالی ده یهدی هدایت کوي به په دې سره منا چاته شاو چوغوالي هدایت دا و ومن یضلل الله واسوک الله تعالی گمراه کی فما له پس نبید د پارامن ادن سوکلار ودن کې الحمدلله رب العالمین والا والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الله سبحانه وتعالى نسيك الله خير بركه في الدنيا خير درسونه يا الله دي احسن الحديث بن عملنا نسيك دي درس را نسيك دي تناس ترا نسيك يا الله ده زمين فرشي في شفارسي في اخرت يا الله ده استمح دي زمين فرشي في شفارسي في مشكلات مرشانه ختم خير الرحمن دو باران يا الله راضي شي يا الله خير الرحمن دو باران يا الله راضي شي بسم الله